mi smo malo ranije završili, ne predviđeno, na 15 minuta da predviđeno pauze, pa ako mogu da kažem da imamo malo prostora za neku diskusiju, opasku ili komentar, možda i kritiku. Neko pitanje, da. Evo tu je sad Luka sa nama, pa možda i neko mogu da prilikom postaviti njemu pitanje, jer on iz toliko dugo godina živi na Svetoj Gori. Niko se ne radi. A evo. Hvala Bogu svima, ja sam Miloš, Bog Master Dragan, a inače da sam bio Bog Master Grigorija. Pa htio bih da zahvalim Master Grigorija za gostoprimstvo, što sam bio Master Sandaru po i njima isto zahvalim najviše. Ali da volim bih Otca Kuku, ako može nešto da nam kaže o duhovnim besedama, koje postoje svako večer u manastiru Grigorija, odmah postoje večere službe. Hvala. Dragan, prijatelji se na školjažu što je ono što na stini maskata je pojedno gdje mi je sinak sviđer a da bi što što mi daš. Brat Dragan je želo da Miloš, izvini Miloš. Je to da želo da objasnim na koji način svi naši poklonici koji dolaze u manastir od strane manastira mogu da uživaju jednu vrstu sabora tako koja je organizujemo za sve naše poklonice svaki večer. I neka idu tri zveka i tije što je u ono kada se to djeva bez Georgije, još štjetiti od i prosimite, eto mi je jedna panagija, eto mi je jedna idiju, taj je ličana, nakon što nešto da sad je zakorac. Negde od prilike već 30 godina blaženo počuješ i iguman Georgije je imao na umu da svi poklonici koji dolaze na Svetu Goru pre svega dolaze zbog Bogorodice na tome. A za ovo, teru na kušnu, kata kušnu na kuš, teru na sretišnu kušnu na kuš, teru na rodišnu, и ќе те распадам на екумнија епитомија на душу монахов. Они пред свега у манастиру желе да имају еден контакт са монасима, да се нима могу да попричају, да се монаси од монаха могу да чују нешто и да једноставно могу нешто да и науче од монаха. Онош, де ми на тоја тоја тоја тоја to takođe nije jednostavno za nas monake. E ti bi rekao mi da je ono ima radno. Zbog toga što ima je svoje svobodne makoslušanje. A da će denu mi rekao, ovi ti mora na zapanonde monake, me tu spodobu što mi kaže. Isto tako nije jednostavno da sami monasi imaju takav svobodnjeni kontakt sa svim poklonicima koji dolaze. Jer to je kada ne težmo, a te se koji imaju ne se nađeš. Zbog toga je odlučio da svaki večer i postoje ta večernja sastajanja. Monahi su piješ o rizi, on je gumen. Ti monasi koji su pre svega zaduženi od strane manastira i gumena za to poslušanje, metirat me manki, sa jednim duhovnim obitom, si nidoš me manki i zvoni. I oni su uobičajeno duhovnici tog manastira. A napišu, kapša zemlja, ne, manifično predivić. Da mogu pre svega da objasne duhovne teme slobodanog života i pitanja tih poklonika. I tira ovo na tomu da tom evi svjetlosti i ja da pripustim te per bun polio per meni. Takođe, jedan duhovni rezultat svega ovoga je pokazao svih ovih godina da je ovakav način veoma uspešan prema tih poklonica. Manjska atleti ljudi da nekom poprečno ljudi je vrlo rajčno ljudi. I takođe nešto što je vrlo jedinstveno i posebno jeste da ljudi koji dolaze postoje koji se nikada u svom životu nisu ispovedali i da na taj način posle toga se ispovedali. I nije drugi drugi što je nešto. To je zaista jedan veliki blagoslov od Boga za sve pokude. Istere, na imaste filotini, što je konjeno. treće je bilo, treće se traži od nas da imamo prednost prema našem poslušanju. Gdje ti ja to vidim i filozofija? Jer je na taj način, smo pokazali, na taj način u stvari pokazivali bratoljublje kada služimo jedan drugom kroz naša svakodnevna poslušanja. I žrtvu Djamasita je najpodobno. Njegov život je za nas bio primjer. Ali će sam poštu ne radite u paradu. Ali samo njegov upokojenje u Gospodu je bio još važniji, još veći primjer za nas. Sam trokom na primjer dine topisi tim vađat vas te ime tijekom sanatu, и ми си даме, и на ремонтен, и на време век се не боли Бог. Начин на кој е прихватио и своју тешку болест, и наравно кончину, је открила да, да се он за, за тај догађај припремио кој свој велики труд. Некојте ли те астивни, όσο μπορούσε να έχει τις αισθήσεις του, ενδιαφερόταν για αυτούς που τον υπηρετούσαν. Το πώς είναι, τρενούτας πόβου ζηγότα, το οποίο εγώ δύο πισβέστη, όν σε ίντερεσο για όνε που Ιησού του αρενιέμου τούζεν, αλλά όν σε ίντερεσο για νύμι. Ξεκουράστηκες. Πίτω είχε, αλλά είσαι σωσμόριο. Ακόμη είσαι εδώ. Još si uvek ovde. Hvala ti. I slična pitanja, dakle, pokazivao je da se i on brine za njih, kao što su oni brinuli o njemu. Nije ime ja brin, ti misli? Jedan dan pre njegovog upokojenja. Kako se da vi ste stijenosi i na paljenu ekipu? Došao je jedan pobožni krišćanin da uzme od njega blagoslov. Molim na Kristu sljedeću. U stvari samo da celiva njegovu ruku. Se vjerujem da se kod aromati vidite, ako rok, pošu antropu sa tos, bore se na koresi mesta s inkarabijatu pošu sam tos. Izlazeći iz kelije posle tog blagoslova, rekao je da mu nije jasno kako je jedan ovakav čovjek uopšte sposoban da u svom srcu nosi sve tolike ljude veći na, na to veliko vratko manje. Se je tim odlopio na sada se sam para da biti ime i pokazivanos na tijeću minorite. I nešto što nam je svima kao celom vratku ostavio kao zaveštanje, to da znači mi svoje dužnosti uvek obavljamo u slozi jedinstvu i jednomislju. Ako se biti vjerovi sa hvala kao što je to navela Nikumanija, kada je citirala te reči iz posljednjeg, posljednjeg bratskog sastanka koji je imao starac Georgij sa, sa svojim bratom. Po srednjot, to se tebi da se spotisi, je si uvitati, je si kakve droko, a po ekso će to zreći teme, a o mati, a po masku ima se po mesa, ko se spenete si me a ti nisi nam, nisi ke podvojite si na a to. Pitao sam ga, pošto on nekako sa strane posmatra ovaj današnji događaj, kako su njegove utisci sa ovog današnje sadanje. Ti ovdje ne pohovno da su tom, ali ti to ako prezi sa ovdje ti ime, bolo onako me i krimio. Oti... A to to bio je ime sime na αναπτύξουμε πλευρές της μοναχικής ζωής, φανερώνει ενδιάθεση στο ερασμιωτάτο να δει τον μοναχισμό μας να ανθεί, να ανθίσει. Razmišljao sam o tome jer dok sam dolazio ovde, ali i ceo današnji dan koji sam proveo sa vama, smatram da ovo što je danas urađeno, da će to doneti rezultat, znači sam vladika videti da će monaštvo posle ovakvog događaja još više da procveta. Hristos jede simera. Hristos se danas raduje. Kjer je što Justinu šerete. A također se raduje i sveti Justin. Gdje ti ime no što? Kaj je ime ten dobrano, te ti ime ima to dobro ten mundi. Jer kao što je svima poznato, radost je velika na nebu i za jednog koji se na zemlji pokaje. Jer mi ćemo na tijelu tamo, pa radno je na ovom. Jer mi ćemo a mi monasi u stvari ništa drugo i ne radimo, nego je naš život pokajanje. E mi pohrivimo je kaj stije što se razmijamo. Dugujemo blagodarnost te osjeće nam vladiki, te hromaste, a tes i monasi tes se ne visi, ne panadovanite, ne odsazite od te osu. I molimo se i želimo vam da se ovakvi monaški kupovi i dalje dešavaju kako bi se proslavljao Gospod Bog. Dođe smo i do kraja, da kažemo, i zaista sva izlaganja su bila, i one diskusije koje sam ja slušao, su zaista bile zaista korisne, ne samo za nas koji smo slušali, nadamo se će one koristiti i u životu naših manastira. Ja bih se htio da zahvalim svima vama koji ste se odazvali da dođete na naš poziv, na shodno u Svetu Madridu, naše Savske lave, manastir Hilandara, ocu Vuki. Također se mnogo zahvaljuju da prenese pozdrave ocu Igumanu, manastir Hilandara, za ljubav koju je učinio. Nama također i svima ostalim igumanima i igumanijama i monasima i monakama koji su došli, također da se zahvalim i onima koji su organizovali, jer prosto ja sam imao malo više obaveza u avgustu i srpnju, samo sam pratio ovako pomalo sa strane, koje su igumanije, naše uglavnom, igumanije i premije, igumanije Stefanina, one su uglavnom to vodile, da im se zahvalimo, zaista su se potrudile, takođe i sveštenstvu u Vranjske crkvene opštine, na čelu sa ostalim saradnicima, sa namestnim, sa starešinom, takođe i onima koji su brinuli o našem preživljavanju danas, kod srpskih sestara, one su naše kolo srpskih sestara je deo sve pravoslavnog društva, imamo i Justinovu omladinu, imamo tako više tih sekcija, odnosno odeljenja, odbora, kako da ih nazovemo. Znači, svima se zahvaljujem i zaista je velika radost, kao što reče sluga na nebu, a takođe i radost je i na zemlji, jer smo mi jedna crkva, sveti Justine sa nama, uvek prisutan tu, prisutni su i ostali svetitelji, Kada svi se oni danas raduju što smo sve to smogli snage i pored svih obaveza koje smo imali, pa imamo svako u svom manastiru, da smo ipak ovaj potreba sabranja za jedničarenje je vrlo značajna, vrlo važna, jer Gospod je rekao, gde su dvoje, to je ime moje, tu sam ja među njima, će kad se kup, a mi smo se okupili baš u ime njegovo ovdje, da razgovaramo kako što bolje da je svoje zavete ispunjavamo, odnosno kako da se okristovimo, jer to je suština života našeg u crkvi, kako hrišćana, tako i monaka, znači isti nam je cilj, samo su puti različiti i zaista kažem velika radost da smo sve to okupili. Nadamo se da će biti nastavljena ova sabranja naša, kao što sam rekao danas, da se ne ponavljam, u planu imamo da to podignemo na jedan viši nivo i nadamo se da će i ove zaključke koje ćemo da sograše sabranjom, da gledamo, tu su u odboru su zaduženi otac Ilarion, otac Rafaelo, igumanija i premija, ove sve naše što smo danas razgovarali, on će to sročiti u zaključke, ja ću te zaključke proslijediti Svetom arhijerejskom sinodu, da ipak ova naša sabranja dobije jedan značaj za cijelu našu pomesnu crkvu, tako da se nadamo da će zaista ovaj naš skup imati ovako ipak jedno mesto i jedan je, kao što rekao smo svi, jedan od prvih naših skupova ovako na jednome nivou. Još bih se jedan put zahvalio, zablagodario svima, također ne zaboravim da zahvalimo i televiziji Vranje koji su propratili ovaj naš skup, sve snimili i to će biti emitovano